Felháborító, hogy Magyar Péter Szimeont támogatja. A haza érdekel, hogy Orbán Viktor Szimeont támogatja. Van, amiről a legendának sincs tudomása. Vajon ismét előkerült Lázárnál a paradicsom karó? Jó, van ez így. Boldog napszakot mindenkinek. Itt vagyunk Barnabással. Remek kis propi péntekre számíthatunk, mindenféle érdekességgel, hiszen nem hagynak minket unatkozni az ország többi lakója, meg az országház néhány lakója. A honatjáink, akik a közös ügyeinket képviselik. Hasznos dolgokat csinálnak, ugye. Folytatjuk. Hát igen. Folytatjuk. A jövőkép. Magyar Péter közben láthatjuk, hogy megy, még mindig megy, valaki megrázza a kezét is. Ez semmi. Amúgy 3000-en nézik, ez kemény lesz ez a sét. Hát mennek, 50-en, 3000-en, korrekt. Mondom, ez azért bárki próbáljon meg két nap egymás után lenyomni egy 20 km sétát, meg fog lepődni, hogy mennyire nem kényelmes, nem könnyű. Ugye már elhangzottak olyan gondolatok is, azért az ATV-n hallottam, hogy ez csak egy figyelemelterelés, ez az átláthatósági törvényjavaslat a Halász Jánostól, akit mondta a Lázár, hogy nagyon szeret. Nyilván tiszteletreméltó ember. Egy jó ember. Egy hónatja. Hónatja, megszavazták. Hogy csak azért most dobták be, hogy majd eltereljék a Magyar Péter nagyváradi útjáról a szót. Nagy kérdés, hogy mi lehetett a fejükbe, egyáltalán biztos, hogy ez van, de hát hogyha pedig ezt akarják, akkor most mindenki láthatta, hogy Magyar Péter még mindig megy. Nem feledkeztünk róla. Igen. Hát figyelj, ez körbejár az országot. Azért ezt elvárod, akivel megbíznád a közös ügyeidet intézni. De várjál, mert én nem biztos, hogy azt várnám el, hogy gyalogszerrel meg tudja tenni. Jó, ez most mi a... Mi csak azért mondom, mert van az RFK, akit ugye azt mondták, hogy azért lesz jó jelölt, amikor még elnök jelölt volt, mert föl tud húzóckodni sokszor. Meg ki van gyúrva. Tehát aki viszont azt mondta, hogy igen, az RFK az ilyen, az jó jelölt, meg ilyen megoszt ilyen kigyúrt Trumpos képeket, meg nem tudom, tehát az annak akkor ez imponálni kell. De egészségügyi miniszternek nem rossz, hogyha jó formában valaki. Amikor az se lenne rossz, nem lenne teljesen elmebeteg. Szerintem nem ettől függ, hogy ki lesz de... jó egészségügyi miniszter. A Kásler is öreg fejjel nagyon nagy tapasztalta, lehetett volna egy jó minisztere Magyarországnak, emberminisztere. De látod, nem tud felhúzóckodni például. Tehát ez volt a baj. Nem csak húzóckodni nem tudott. De miért? Műteni tudott 50 fokba. Három és az ugye, azért ez itthon jó, mert ugye általában annyi kell. Egy májustól szeptemberig azért ez egy jó szkél itthon. Igen, ő nem izzad bele az emberek hasába. Szerintem ez akkor lesz igazán érdekes, amikor majd Magyar Péter átér a határon. Akkor lesz, nem tudom, izgalmasabb ez a kérdés, hogy ott hogyan fognak reagálni rá az emberek, mennyire fognak örülni neki. Nyilván amúgy valószínűleg, akik kimegy, az akkor örülni fog, bár hát ki tudja, hogy mit szervez a Fidesz a határ másik oldalán, hogy kik várják majd. Azért volt pár, nem is tudom, ki volt. Hát egy magyar politikus ellenzék is kiment, és csúnyákat mondtak neki, de most nem tudom, ki volt az. Fekete Győr András Fekete kiment például románul köszönni Temesvára, amitől ugye Romentum lett, de Orbán Viktor a Szimeon dicsérő szavaival nem lett Rides. Nem tudom. Nem mit teszem, sem vicces. Romádi MP, nem tudom. Na mindegy. Nem is most kell, Barna. Előre meg kell találni ezeket a humorbombonokat. Igen, ezt majd a kommentekből összegyűjtjük őket. Igen. Az, hogy Magyar Péter mondjuk ezt a átláthatósági törvényjavaslatot, ezt nem nagyon kommentálta, hát nem tudom, lehet, ez mert többet foglalkozni. Tehát ugyanez volt a Pride-osról is, hogy így nem foglalkozott vele. Elmondta, hogy ja, ez egy fasság, ők ezt visszavonják, és így itt le is zárta. Úgy látszik, hogy működik, mert mindig egyre durvábbat kell bedobni a Fidesznek, hogy ilyen közfelháborodást érjen el. Lehet, hogy azután lehet majd elkezdeni ezeken érdemben gondolkodni, hogyha a rendszert sikerül leváltani, és akkor utána már el lehet várni politikusoktól, hogy érdemben reagáljanak kérdésekre, és hogy érted, már nem lesz ott feltétlenül az a propaganda, amivel így revolverezni lehet, meg a hatalom, amivel el lehet lehetetleníteni, és akkor már elindul egy demokratikus tisztulás. Meg most, tehát neki abban van a politika ereje, hogy az ország problémáiról beszél, ami az átlag ember problémája, és ugye egészségügy, a oktatás, infrastruktúra, ezt mindenhol megértik. Most lemész Bugyboros Szecsőre. Elmész. Salakszent motorosra. Elmész oda, és elkezdesz a átláthatósági törvényről beszélni, akkor az emberek így azt mondják, hogy mi van, most ez engem annyira nem izgat, nem érint, de hogyha azt beszélt, hogy mikorra kapott időpontot az orvosnál, vagy mennyit késett a vonat reggel, vagy bezárták, mert szárhony vonalon élnek, akkor azzal meg így, aha, hát ez igaz, amúgy is tényleg egyébként nem haladtunk túl sokat előre, szerintem azzal lehet ilyen politikai tőkét kovácsolni inkább. És most ebbe beleállni, szerintem neki nem feltétlenül célja. Megmondja, hogy ha ő lesz hatalmon, és úgy tűnik, hogy ugye arra mutatnak az irányok, hogy a Tisza lesz hatalmon, hogyha lesz választás, meg nem történik addig semmi. Na, és akkor, hogyha megtartja a szavát, hogy ezek sóval beleszintve, ugye a szuhi, ennél többet most mit tudna csinálni? Föl tudna háborodni és megelítélni. Abban igazad van, hogy ezek kevésbé húsba vágóan érintik az embereket, mint a várólista, meg az árak a boltokban, meg azok ilyen nagyon egyértelműen, nagyon közvetlenül érintik az embereket, de ahogy a gyülekezési jognak a visszavágása, úgy most ez a szólásszabadságnak a visszavágása is nagyon erősen érinti az embereket, és ebben lehet valami, hogy ezt nehezebb így tematizálni, mert az, hogy nem tudom, nem lesz Telex, meg 444, az lehet, hogy sok embert nem érdekel. Hát nyilván szar, meg hát ez borzasztó. Csak azt mondom, hogy a 70 éves Józsi bácsit, így elmondom ezt Telex, és így nem fogja feltétlenül azt mondani, hogy mi? Nem lesz Telex? Nyilván ez közvetetten elég rossz lenne nekik is. De hogy a hétköznapi életükben nem biztos, hogy akkor a befolyással bír, mint hogy lerohad az egész ország. Én sem azt mondom, hogy vissza kellett volna fordulni a Magyar Péternek, de végül is posztolt róla valamit. Szóval amit mondasz, hogy nagyjából, mint ami a gyülekezési jog visszavágásánál volt, végül is azt lehozta. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni. Amit viszont nem a Magyar Péter, hanem mi tehetünk meg, az, hogy mi viszont felháborodhatunk, és mi tájékozódhatunk, és mi észben tarthatjuk ezt a problémát, hogy ez mennyire fontos, mi kiállhatunk és fel is szólalhatunk ellene. Hogyha meg úgyis ezt meg akarja változtatni Magyar Péter, akkor úgyis partner lesz ebben. De jó van, viszont nézzük meg az igazán fontos híreket. Jó van ez így. Sponzi time! Hallgassátok meg a Surfshark üzenetét. Surfshark azt szeretné elmondani nektek, hogy vegyétek igénybe a szolgáltatásait, amennyiben megfog titeket a szolgáltatásai közül valamelyik szolgáltatás. Például két kattintással más országba kerülhetsz virtuálisan. Például, hogyha áthelyezted magad abba a másik országba két kattintással, akkor utána ott megnézheted, hogy hát ha olcsóbban tudsz megvenni egy digitális terméket. És egy felhasználóval akárhány készüléken lehet használni. A Surfshark One-ban megtalálható Surfshark Alert segítségével pedig a Surfshark szól neked, hogyha érzékeli, hogy valami behatolás érte a számítógépedet, hogyha ezt érzékel, akkor szól. És akkor azt fogja mondani, hogy hey, itt valami behatolás érte a számítógépedet. Ez nem ártam úgy. Hogyha a surfshark.com/jólvanezügy oldalra mentek, akkor ott... Vagy használd a jól van ez ügy kódot a vásárlásnál, hogy 4 hónap extra Surfshark VPN-t kapj. Szerintem ez egy Surfshark promóció volt, és megnézzük, hogy mi történik amúgy a műsorban. Mit szóltok? Nézzük meg. Egy legendát köszönthettek a pétervásáriak, nem volt ma paraszt reggeli. Jó reggelt Magyarország. Nem volt ott a szalmabábbal beszélgetés Orbán Viktornak, hiszen tegnap a BYD-ről kellett beszélni, és ma pedig a BYD-ről kell beszélnie, és hajnalban posztolgatni a harcosok klubjáról. Úgyhogy egy másik videóval kellett nektek készülnünk. Pétervásárára ment el a legenda maga. A Lavrov barátja, akit többször kitüntetett a tisztességes orosz külügyminiszter úr. Az orosz hackerek rémálma, de a német külügyminiszter Herta miatt bekérető ember. A vonatozó ember maga, akit repülővel követnek, miközben vonatozik. Szijjártó Péter. A világ legdrágább szalámi szendvicsének elfogyasztója. Ahogy ezeket tényleg így kéne mindig szólítani őket. Ugye nem az, hogy ezért, hogy milyen bárói, grófi címeik vannak, hanem ez. A világ legdrágább szalámi szendvicsének elfogyasztója. Aztán úgy, ugye ő azt mondta, hogy majd megkérdezi, utána jár, hogy miért volt ilyen drága, az kiderül? Én nem hallottam, nekem nem mondta. Majd Róna Jégonnak mondta talán, vagy ennek a nőnek, nem tudom. Írunk az ATV-n. Hát, ha nekik elmondta, még hát... került ez ennyibe. Nem derülhet ki ez azért olyan egyszerűen, hiszen nyilván ő hát semmit sem tud erről, hiszen ő csak egy külügyminisztere ennek a kormánynak. Mit kell tudnia? Nem, mint a miniszterelnökséget vezető miniszter. Szijjártó Péter kedden a Heves megyei Pétervásárán tartott lakossági fórumot. Két igazi legendát sikerült ma nekünk ide elhozni. Tényleg egy legendát látunk ma vendégül, akit még Szergej Lavrov külügyminiszter úr is kitüntetett. Tényleg egy legenda. Fogadjátok. Tehát kitüntette az orosz külügyminiszter, aki betört a magyar külügyminisztérium szerverébe. Hát ezt még nem vitatták meg. Mármint, hogy, hogy ez ők ketten? Hát igen. Vagy nyilvánosan lett valami magyarázat erre? Nem. Nem, nem? Természetesen nem. És arról, hogy az oroszok úgy tanítják 56-ot, hogy itt ilyen fasiszta felkelés volt? Az nem. A legenda? Nem. De nem és meg tudta fenyegetni az újságírót? Aki ezt így megkérdezte? Ja, az sikerült. Igen. Igazi legenda. Legenda. Legend. Eljött ide, nem tudom hova. Mikor jön már focizni, mindig csak azt látom, hogy a Kispestbe ott tiszét öreg fiúba nyomja. Szeretettel Szijjártó Péter külügyminiszter urat. Nagy tapsot kérem. Ukrajna semmilyen módon nincsen felkészülve arra, ja, hogy európai... Bocsánat. Eged István, csak erre térjünk ki egy pillanatra. Pétervásár a polgármester, esetleg valakinek ismerős lehet. Honnan is? Csak nem a hatházi ütötte el az úri embert, még annó. Nézzük csak, mi történt vele. Házi Ákos vagyok, országgyűlési képviselő. Ó, Igen, jó napot kérlek. Milyen szép kastély. Itt még látszólag önött Pétervásár a Fideszes polgármestere hatházi Ákos látogatásának. Amikor a képviselő ott járt, Eged István épp a vendégházban volt, aminek a megépítéséhez egyéni vállalkozóként 50 millió forintos uniós támogatást szép kapott. Ház. Most jön itt egy vendéget vár itt? Jönnek a vendégek? Vagy kitakarítja a házat, igen. De nem munkaidő van, bocsánat, mert most azért még... Nem, most éppen nem munkaidő van, hanem éppen... hogy úgy mondjam, a betegszabadságon. Betegszabadságon. Most a videót több ezre meg... Jó, okay. Betegszabadságon az Európai Unióból pénzelt egyéni, polgármester. Egyéni vállalkozóként, ez jó. Tehát ki nem nyert még 50 millió forintot Európai Uniós pályázaton egyéni vállalkozóként? Ezt a kastélyára? A kastélyának a megépítő vendégházacska. Hát igen. Egy kis kulipintyó. Ez is külföldi támogatásnak minősül? Igen. Jaj, hát ez... Az ügynök finanszírozásnak itt egy lehetséges példáját láthattuk, hiszen ez felháborító lenne, hogyha valaki ugye EU-s pénzt kap, és a politikát, a politikai életet például aktívan befolyásolja. Egyéni vállalat, tehát hogy akkor az ő véleményét ezzel befolyásolják? Hát mit kértél az Európai Unió? Igen. Mit kértél te? Fel vagyok háborodva. Ki tudja? És utána meg legendának nevezi a Szijjártót. Furcsa. Na hát. Ezt kérte az EU? Hát akkor nem lehet. Nem rájuk van. Lehet, hogy ez így is lehet. Amúgy ki tudja, mit kért tőle az, aki megítélte neki ezt. Én nem hiszem, hogy ezt amúgy így kell gondolkodni ebben. Van, aki így gondolkodik, aki mindent így csinál, hogy csak kérésre és pénzért cserébe hajlandó valamit mondani a világ dolgairól, meg az ország dolgairól, az biztosan ezt mondja. Ennek a mentén minden ilyen fideszes polgármestert is meg kéne vizsgálni a szuverenitásvédelmi hivatalnak. Mekkora hülyeség már ez az egész. Mindenki, aki EU-s pályázaton indul. Elképesztő. Hát ha nem is a szuverenitásvédelmi hivatalnak, de azért valószínűleg meg kéne vizsgálni, nem ezeket a kastélyokat, ami kinőtt Pétervárán. Pétervásárán. Vásárán, meg a hasonló ilyen helyeken, ahol óvodák kinőttek úszómedencés luxus házként, Ürömön például. Ezek más kérdések, ez nem feltétlenül a szuverenitásvédelmi hivatalra, de igen, az ügyészségre például vonatkozhatna, de hát valamiért ezeket nem nagyon vizsgálták. Én úgy emlékszem, hogy a hatházi mindig így mondta, hogy ezt vizsgálni kéne, és akkor mondták, hogy majd vizsgálják, hogyha odaérnek, vagy nem tudom. Nem volt kérdezik. Bűnügyre való. Bűncselekmény hiányában. Nem, most az pályázati pénz, hogy kastélyt építeni, ez nem törvénytelen. Persze, hogy nem. Kereste a Pólt Péter, nem tud, egyszerűen bele is őszült. Szegény. Korábbi vagy jelenlegi pétervásárai lakost beperelt Egyed István rágalmazás miatt. Na ez a másik része, beperelte, tehát ahol ő polgármester, azon a településen embereket beperelt. Négyet. És lássuk, hogy miért történt ez. A bíróságon a házon kívül stábjának az egyik férfi azt mondta, sejti, miért éppen őt választhatta ki a polgármester. Indultam ennek a polgármesternek is, még az előző ciklusba. Bocsi. Most képviselőnek, szerintem ez benne volt, hogy befolyásolja, ugye. Ezt kellett volna mondani, csak ennyit várt Egyed István. Eged úrnak. Választást ezzel kapcsolatban, hogy kevesebben szavazzanak rám. A polgármester azt mondta, valójában Hatházi Ákost akarta beperelni, de nem tudta. Nem tudta. Most hát tudja, nem? Nem szinte a mentelmi joga az ezzel nincsen felfüggesztve. Nincs. Fel van függ, de az csak egyes ügyekbe lehet felfüggeszteni. Mm-hmm. De halljuk, Hatházi nem tudta, hát ez azért választott valakit a falu. valóban? Pontosan! Ja, jó, jó. Barna. Hát ez pontosan. Így jó. Oké, bocsánat, azt hittem nem ez lesz a válasz. Mindjárt kiderül, hogy hogyan választotta. Lehetett volna engem valóban vádlottként is itt látni. Én kértem a magyar parlamentet, hogy adja ki a mentelmi jogomat, hát nem adta ki a parlament a mentelmi érdekes. Jogomat. Érdekes. Ezáltal azok az emberek, akik ezt megosztották, azok lettek beperelve, és hát ők a szenvedő felei ennek a nem tudott más tenni. Meg volt közve a keze. Igen, így állt, így rá, muszáj lekeverni egy pofont. Nem tud annak, aki... A paradicsom karót elő kell venni a nép előtt. Igen. Példát kell statuálni. Hát megosztották. Valakinek bűnhődnie kell. Hogyha a Hatházi, aki elkövette ellene ezt a sérelmet, ő nem tud, akkor majd fog más. Az excellenciás urat nem lehet csak úgy kritizálni, vagy nevető fejet rakni a posztra. Hát ez azért főbejáró. Karózás lesz ebből, karózás. Igen, paradicsom karózás, ahogy mondod. Most a bíróság előtt Hatházi Ákos helyett. Eged István azt mondta, véletlenszerűen választott azok között, akik a szerint a valótlanságokat tartalmazó ilyen, posztot megosztották. Ilyen Hunger Game? Vagy nem tudom, így kihúzta? Ott volt 500, nem tudom, mi ez? Tápió salakmotoros, és így a Bocsi István az egyik. Ezt elvárod nem egy polgármestertől, hogy így fel akar jelenti valakit, és nem sikerül, akkor így a saját közösségéből, hogy így random kiválasztam. Véletlenszerűen. Így... Túr kell a kalapba, és akkor kihúzza, hogy nézzenek oda, ez az ember, aki indult el, de nem polgármester jelöltként. Na hát, filmbe ízlő véletlen. Mi alapján választottak ki azt a 4 embert ide a vádlottak padjára? Véletlenszerűen. Random? Igen. És az oké? 800 embert kellett volna beperelni? Azt hiszem, hogy 8000-ről van szó. Akkor 8000? Igen. Akkor ön szerint ez rendben van. Igen. Elképesztő, de micsoda a bíróság azonban? Hát a bűncselekmény hiányában szerdán első fokon felmentette a posztolókat. Közben Hatházi Ákos szerint a polgármester vendégházáról az EU-s támogatást hirdető tábla is lekerült. A polgármester szálláshely fejlesztését egyébként az integritás hatóság is vizsgálta. Hogy mire jutottak, az kiderül a házon kívül jövő heti riportjából. Na most jövő héten várjuk a házon kívül. De ez egy februári riport volt. Ezek után még foglalkoztak ezzel az úriemberrel. Több szabálytalanságot is észlelt a projekt körül az integritás hatóság. Hát még várjuk. Nyilván a Hatházi majd úgyis posztol róla, hogyha egyszer ennek vége lesz, de hát azt láthatjuk, hogy micsoda remek emberek neveznek, micsoda embereket remek embereknek. Elején is, amikor mondja egyébként rögtön, hogy Ukrajnát, nem lehet felvenni, hogy amúgy kb. Magyarországot se, nem? Tehát, hogy így teli vagyunk. Jelen helyzetében. Igen, tehát, hogy szar a gazdaság, utóbbi pár évben hozott törvények, 3/4 semmilyen uniós jogrendszer. Hát amik a hírekbe bekerülnek, maradjunk, amikről beszéltünk, mert nyilván amivel semmi baj nincs, arról nem beszélünk. De nagyon sok jogszabályt hoznak, úgyhogy ez biztos, hogy nem igaz. De igen, szóval vannak olyan jogszabályok, például az a tervezet, ami most az országgyűlés előtt van, azzal már valószínűleg nem vennének föl minket az Európai Unióba. Hát meg a gyülekezési jog, vagy nem tudom, Pride betiltásával se biztos, hogy felvennének minket, nem? Meg a gyülekezési jog korlátozásával meg a rengeteg kötelezettségszegési igen. Ügyünk se biztos, hogy egyenes sikamlós utat biztosítanának az EU-ba jelenleg. De hát Ukrajna se, szóval, hogy amúgy kapják be a faszomat, azt mondja Szijjártó. Ezt mondja? Nem, de nem hiszem, nem tudom, én nem néztem végbe valam. Másrészt az ukránok meg bejelentik, hogy magyar kémhálózatot számolnak fel. Hát mindenkinek a képzelő erejére bízom, hogy mekkora véletlenek vannak a világban. Szijjártó, kapott erről információkat? Kiderült valami? Szijjártó megint ugye itt a magyar-ukrán kémháborúról beszél, amiben állítása szerint akkor, tehát ugye Orbán is ugye ezt mondta egy gyűlésük után, hogy egy magyar ellenzéki párttal összejátszik az ukrán titkosszolgált. Ezt így a miniszterelnök elmondta, és a külügyminiszter pedig sejtett, de miért sejtett egy külügyminiszter, a kormányunk tagja, miért utalgat pártpolitikai kérdésekben, belpolitikai, aktuálpolitikai, pártpolitikai kampány kérdésekben utalgat olyan dolgokra, amik nincsenek bebizonyítva, nem lehet tudni semmit. Ezt várjuk el a kormányunktól, hogy mindenféle híreket így szélnek eresszen. Hát meglátjuk, hogy mi van, meg ez 2 év múlva kiderül, hogy az egész nem egy humbug. Nem is az, hogy meglátjuk. Hát a Lázár azt mondta tegnap előtt, hogy szerdán lesz egy nemzetbiztonsági bizottság, és ott majd hát durva dolgok derülnek ki. Ez jött ki. Ez az info jött ki, hogy egy magyar ellenzéki párt. Ne, az még ki tudja melyik. A Tiszára gondoltak, valószínűleg legalábbis erre utalgatnak. A Tisza és az ukrán kémek azok meg kapcsolatban állnak, és akkor így összedolgozva próbálják megbuktatni a magyar kormányt. És ez, hogy azt mondja a Szijjártó, hogy ezeket a véletlen egybeeséseket, ezeket hát az majd, hát ezek biztosan nem véletlen egybeesés, akkor erre utal, hogy ezt azért nem kéne véletlen egybeesésnek tekintenünk. Ez azt jelenti, hogy arra is utal ezzel, mert ahogy tegnap is mondtam, hogyha ezeket a véletlen egybeeséseket azt mondjuk, hogy ezek nem véletlen egybeesések, akkor az összes többi dolgot is úgy kéne szemlélnünk, hogy ha egyszerre történnek dolgok, amik összefüggenek, azok mármint amik látszólag akár össze is függhetnek, akkor azoknak össze kell függniük, akkor Gyurcsányt a Rogán mondatta le. Most akkor találjuk már ki a logikát, hogy mi mentén próbálunk itt gondolkodni. De az, hogy ez, hogy az orosz második világháborús győzelmet ünneplő parádé napjára időzített ukrán információ előtte egy nappal hozza ki Magyar Péter a nemrég bejelentett és tudomására jutott információt, egyáltalán nem biztos, hogy ez annak az eredménye, hogy ők tehát így de hát időrendben közel volt egymáshoz. Ja, véletlenek nincsenek. De hát akkor a Gyurcsányt is a Rogán mondatta. Számolnak fel. Hát mindenkinek a képzelő erejére bírom. Ezt bízom, dönts el a néző. Mekkora véletlenek vannak a világban. Kapott erről információkat? Kiderült valami, hogy kik voltak ezek az emberek, akiket elfogott az ukrán titkosszolgálat Kárpátalján? Semmifajta olyan formális vagy informális tájékoztatás adat vagy információ nem áll a rendelkezésemre, ami cáfolná azt, hogy itt egy lejárató hadjárat zajlik Magyarországgal szemben. Semmilyen ezeredetes információ nem. Én vagyok szrókot kaptam? Nem a kérdésre, ez teljesen más. Nincs olyan információ, ami cáfolná azt, amit most itt kitalált. Mi van? De nem azt kérdezte, hogy tudja, hogy kik ők. Mit nem érted? Biztos, nincs olyan információ. Ilyen. Jó, hát mondott valamit. Akkor ezek nem magyar kémek voltak, azt mondja most? Vagy mit lehet tudni ezekről az emberekről? Volt közük Magyarországhoz? Semmi olyan információ nincs a birtokomban, ami azt megerősíteni. Akkor a 100%-os biztonsága nem tudja kijelenteni, hogy ezek nem magyar kémek voltak, ha jól értem. Még ki tudja kijelenteni 100%-os biztonsága, hogy azok voltak? Hát mondjuk a külügyminiszter biztos. Hát jó, nem vagyok otthon itt a hírszerzésben, hát de azért van egy olyan tippem, hogy a külügyminiszter, aki 10-valány éve külügyminiszter, az annak így van tudás. Róla. Valami információ lehetne róla. Valakinek biztosan van valamilyen információja. Ez az érdekes, hogy előbb sejtetett valami összefüggést, itt pedig úgy tesz, mintha soha semmitről semmit se hallott volna, és semmit se tudna. Hát itt az információ fontos, és az neki nincs a birtokában. 10 másodperc előbb meg a véletlenek nincsenek. Nem volt fontos az információ. Igen. Ott nem volt. Hát ott egymás után történtek dolgok, akkor biztos, hogy azok összefüggenek. De itt viszont akkor vannak ilyen, az ukránok mutatnak bizonyítékokat, amit nem tudjuk, hiszen nem mondja el a külügyminiszterünk se például, hogy ezek valósak lehetnek, vagy nem. Mutatnak olyan felvételeket, ahol beszélnek ezek az emberek egymással, meg akkor itt van, hogy akkor ezek az emberek voltak azok, és akkor így Szijjártó pedig azt mondja, hogy ki tudja. Talán véletlen. Ez legendás visszaválasz. Ez érdekes, hogy hogyan nem hajlandóak nyíltan beszélni velünk, és amúgy ugye a hacker támadás kapcsán is az volt, hogy ott mondták, hogy ez csak egy kamu, hát ezt kitalálták itt a kampányra, ezt a hazugságot, ezt ostoba hazugságot. Hát nincsenek véletlenek, ez pont a kampánynál jön ki. Na de igen, de attól még igaz volt. De lehet, hogy ezt valaki a kampányra szivárogtatta ki, de attól még igaznak bizonyult. Legalábbis nem cáfolta senki. De most se cáfolják, hanem annyi történik, hogy ugye akkor kiutasítanak két ukránkémet, amit akkor szoktak, ugye? Biztonságpolitikai szakértők szerint, akiket mi is hallgattunk, meg hallgatunk, hogy ez olyankor szokták országok megtenni, amikor ő kémük lebukik. Azt mondják, hogy jó, akkor ti is vigyétek innen ezt a két kémeteket, mert tudjuk, hogy az. Nem pedig azt mondták, hogy mi? Miről beszéltek? Nem. Na mindegy. Mit mondják a Szíjas? Kérdezem, mert ugye a ukrán titkosszolgálat ezt állítja. Ezt mondom, semmilyen olyan információ nincs a birtokomban, ami alátámasztaná az ukránok vélekedését, semmi, nulla. Magyarország ellen példátlan titkosszolgálati támadás indult az elmúlt napokban. Az összehangolt lejárató akciót Ukrajna indította Magyarország ellen. Azért, hogy ellehetetlenítse az uniós tagságról szóló szavazási kezdeményezésünket. A Védelmi Tanács mai ülésén az is kiderült, hogy az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a magyar honvédség ellen. Milyen szép, odavágták a magyar Pétert, amikor a magyar szót kimondta. Ez a Momentum? Ez a Párbeszéd? És amúgy bármi ilyen bizonyítékot, vagy valamit produkált az ország miniszterelnöke, aki... Ezekre az állításra? Igen, aki kijelentette, hogy a ukrán alvóügynökök itt egy magyar párt... Nem tudjuk melyik. Nem tudjuk sajnos. Nem derül ki. Hogyha előveszitek a telefonotokat a zsebetekből a mosogatás közben, és megnézitek, hogy melyik pártot mutatják itt, nem tudjuk, hogy ki lehet, melyik párt lehet. Nem tudja. Jó, hát nem, most ne érkezik bizonyítékot mondani a miniszterelnöknek, mielőtt a legnagyobb magyarországi pártot kémkedéssel gyanúsítja meg. Hát ez teljesen normális. Vagy hát hazaárulással. Ja, igen. Bocsánat. Nem tudhatjuk. Az se, hogy ez melyik párt, az se, hogy mit csináltak, az se, hogy ez hogyan nincs jött így ez elő neki Orbán, ez most így átfordult, így az egyik oldal, a másik az... biztos így van, nem tudjuk, nem derül ki. Ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban. Olyan információ van a birtokukban. Ez egy kijelentés. Igen, ez nem egy olyan, mint a Sziátó, hogy így utalgat, ez egy pont van a végén, egy szép kijelentő mondat. Ennek kapcsán perelte be a magyar Péter? Hát mondta, hogy bepereli Orbán Viktort, magyar Péter, ki tudja. Lehet, még ezért be lehet, nem? Ugye nem jött ki az infó sem, mint a Lázár ígért. Feljelentem Orbán Viktort. Orbán Viktor minden nap újabb és újabb mélységekbe süllyed, most már a titkosszolgálatokat próbálja felhasználni arról, hogy lehazaárulózhassa a fél országot és a legerősebb magyar politikai pártot, pusztán azért, mert félti saját és 3000 bűntársa hatalmát. Hát igen. Igen. Ma újabb hazugság beszédével két bűncselekményt is elkövetett egyszerre, amit még az ő dicsten politikai karrierjében is példátlan, rémhírterjesztés, állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása. Hogyha tudott a Tisza párt ilyen kapcsolatáról. Minden esetben... Tehát, hogyha bebizonyosodik, hogy a Tisza párt az a háruló, akkor is megbüntetik az Orbán. Azért nem állnék fél lábon, amíg az ügyészség ezt így elindítja. De pont, hogy fél lábon állnék, mert valószínűleg hamar le lesz zárva, nem? Mert ugye nem történt bűncselekmény. Hát de addig, amíg érdemben tárgyalja, addig semmiképp nem kéne fél lábon állni. Még valószínűleg évekig eltart, és aztán akkor már senki nem emlékszik, akkor le lesz zárva. Azt mondják, hogy már nem emlékszünk, mi volt. Egy mém volt, hát a Facebookon. Egy mémet kirakott. Nem tudja a viccet értékelni a magyar Péter. Tényleg, ne legyen már balfék. Mondjuk az egész egy vicc néha, ez a magyar politikai közbeszéd, de oké, és mit mond a Szijjártó közügyminiszter úr? Ami támasztja, hogy a valódi kapcsolat lehet a magyar ellenzéki párt között, amiről beszélnek, illetve az ukrán titkosszolgálat között. Orbán Viktor is erről beszélt a Védelmi Tanács ülése után. Igen, hát nézze, először is a Tisza pártnak ebben az ügyben leginkább megnyilván... Most akkor a Tisza párt, nem egy magyar párt? Hát, lássad át, a Tisza pártról van szó. Úró szereplője. Egy olyan ember, aki, ha jól értem, NATO tanácskozáson dicsőség Ukrajnának felkiáltással zárja a felszólalásait. Ez szerintem egy nagy probléma. Tehát valaki vezérkari főnök. Szóval akkor most másról beszélünk? És dicsőség Ukrajnának, így zárja a NATO tanácskozás. Véletleg nincs se, tehát gyakorlatilag biztos, hogy egy ukrán kém. És hogyha valaki... Mondjuk kém azt mondja, nem? A NATO tanácskozáson így kijelenti. Hogy ő ukrán kém. Igen. Másképp nem lehet. Így rámutatnak, hogy ő... Még csak el se kell, hogy rámutatnak, hogy ön ukrán kém, és akkor el kell mondani, bassza meg, igen. De hogy nem az, hanem hogy hanem be kell jelentenie magától. Igen, hát kimondta. Az, hogy akkor ezt mondja, hogy dicsőség Ukrajnának, ez egy probléma, hogyha tételezzük föl egy másik párt elnöke, miniszterelnök jelöltje várhatóan, mondjuk azt mondja, hogy van egy ilyen magyar gyűlölő, magyar sírokat gyalázó román elnök jelölt, és azt mondja, hogy ő nagyon egyetért vele. Nagyon jónak tartja. Jó szövetségese lenne. Tehát, hogyha az a magyar mondjuk... érdekekért való kiállás. Ugye? Mert Brüsszelt el kell foglalni. Ó, félreértettem akkor. Nekem úgy hangzott, mintha ez az lenne, hogy mondjuk egy román ember mondja, hogy a románok mellett kiálló román az ő egyetért, az nem lenne olyan probléma, mintha sőt, ráadásul mondjuk egy magyar miniszterelnök mondaná, aki aktívan most épp a magyarok miniszterelnök, ő azt mondaná, hogy a magyar sírokat gyalázó román elnök jelölt, az majd az jó lesz, jó. És aztán utána nem kéri ki magának, hogy ez a magyar sírokat gyalázó román államelnök jelölt az ő arcképével kampányol. Úgy tűnik, hogy ez a Szijjártó külügyminiszter úrnak ez nem jelent problémát. Hát... Haladjunk. Hát ha egy vezérkari főnök nem úgy gondolkozik, hogy dicsőség Magyarországnak, hanem dicsőség Ukrajnának, azt szerintem egy óriási nagy baj. De nem, magyar... a kettő együtt nem lehet. Persze, de hogyha egy magyar miniszterelnök nem úgy gondolkozik, hogy ne gyalál... Tehát, hogy... hogy, hogy ne ez egy jó barátom, a magyar gyalázó. Igen, aki magyar sírokat gyaláz, az nekem jó barátom, vagy az, hogy aki magyar sírokat gyaláz, az nekem nem jó barátom. Ugye itt egy nagyon fontos tagadópont van ebben a mondatban, tagadás. Ez, tehát, az megfér egymás mellett. Tehát a magyar érdekekről kijelentés és a magyar gyűlölő, magyar sírokat gyalázó ember támogatása, melletti kijelentése, az nem ellentmondás. Ah. Ez megfér együtt. Igen, az, hogy dicsőség Ukrajnának, az a kettő együtt nem lehet. Hát ja, ugye nyilván nem lehet két országnak dicsőségben élnie a világban. Aha. Ez egyszerűen felfoghatatlan. Értem. Nem lehet kiállni egy háborúban álló országban, akit megtámadott egy másik ország. És hogyha azt mondták volna, csak tételezzük fel, egy portugál, vagy egy svájci területen fent a hegyekbe, völgyekbe, vagy egy svéd pártnak, vagy hát a hadseregnek a vezetője, hogy amikor megtámadta Lengyelországot, Németország és Oroszország a második világháborúban, hogy dicsőség Lengyelországnak, az azt jelenteni, hogy ők akkor... Az alvókémek. Lengyel kémek. Igen. Nagyon jól érted. Aztán beharangoznak egy óriási botrányt, amiről kiderül, hogy ugye egy ilyen könnyű súlyú, szárnyas, hogy is mondjam, rossz emésztési problémáiból fakadó jelenséggel lehet azonosítani. Azt mondta, hogy lepkefény, csak nem tudta elmagyarázni. Ja, úgy beleszorodott a szavakba, mint ahogy én szoktam néha. Csak te nem vagy külügyminiszter. Igen. Meg te nem arról próbálod elterelni a figyelmet, hogy háborúra akarta felkészíteni, vagy akarja felkészíteni. A békepárti párt hadügyminisztere. Igen, aktívan háborúra készülnek, hogy háborúzzon az ország, hogy háborúba keveredjen, nem pedig arra, hogy a védekezésre fölkészüljünk, ami például olyanokkal járna, ilyen rémhír terjesztésekkel, hogy 72 órára elegendő készleted legyen otthon. Hát ez azért Brüsszel háborúba sodorná az országot. Igen, és elmondta a szalmabáb az Orbán Viktornak ebbe a péntek reggeli matinéjébe, hogy természetesen ez, tehát a magyar embereknek inkább 72 napra elég. Én már jártam magyar éléskomrában. Igen, ott 72 napra elég. Tejföl, zsír, és lisztúan. Lekvár, ugye a nagymama lekvárja. Igen, hát az 72 napig is elég. Nincsen tovább. Szegénység az országban, mindenhol mindenki. 72 napra elég élelem van. De az, hogy a hadügyminiszter azt mondja, hogy tehát most már itt majd háború lesz, aktívan abban részt kell venni, és akkor arra fel kell készülni, ez egy lepkefing. Yeah. Vagy hát egy nagyot akart mondani. Szárnyas, könnyű szerkezetű, szárnyas emésztési rendellenességéből adódó van. Az ukránok azt állítják, hogy legenda. Magyar kémhálózatot számolnak fel. Hát még egyszer mondom, vannak persze a nagyvitásnak, vagy nevezzük úgy a túlzott jóindulatnak különböző szintjei, de hát ha valaki azt gondolja, hogy ezek így véletlenül rakódnak egymásra, hát akkor annak a nagyvitás. Tehát akkor van bizonyíték? Nem, csak naív vagy, hogyha ezt nem hiszed el neki bemondásra, de hogy az, hogy Orbán Viktor családi és baráti körének a meggazdagodása 2010 óta hogyan alakul, ott véletlen egybeesések vannak. Üzletjütékkel nem foglalkozik a miniszterelnök úr. Természetesen a matekos lány Hanna kiszámolta, hogy mennyi az esélye annak, hogy ez a két ember így meggazdagodik, Tiborcz és Mészáros Lőrinc, kevesebb, mint a két lottóütösnek. Tehát van esély. Van, természetesen. Hát akkor ne haragudj. Hát a minden világok közül ebben élünk, ahol ez így alakult, véletlenek során, hát nem tudjuk, hogy ez hogy lehet. Akkor nincs kézzelfogható bizonyítékuk a kapcsolatra. Hát kérdés az, hogy ön ezt kézzelfoghatónak nem tartom annak. Minősíti-e, vagy egyszerűen észszerű magyarázat? Remélem, nem tudom, elmegyek a bíróságra egyszerűen, és akkor gyanúsítanak valamit, és akkor, de van bizonyíték? Ez egy észszerű magyarázat, vagy te bűnös vagy. Miért kéne bizonyítékot, mint a Lánci, amikor a 444 kérdezte, hogy van bizonyíték? Észszerű magyarázat. Adjanak béke, nem bizonyítékoknak nem válaszolok. Ez a kérdés már alapból azt feltételezi, hogy maga bűnös. Én azért nem akarom ezzel az időnket rabolni. Nagyon sokat foglalkoztunk most ezzel, de amúgy akiket pedig sikerült a Telexnek-ot meginterjúztatni, ők vagy nem hitték el, hogy Orbán Viktor ilyet mondott volna, vagy egy hölgy volt, aki azt mondta, hogy hát, hogyha ez bebizonyosodna, az nyilván rossz lenne, de hogy biztosan csak valami félreértés van. Még egy kicsit kondicionálni kell. Kicsit a Facebookon többet el kell költeni. Hogy ezért ez az üzenet átmenjem. Na jó, nézzük meg, hogy mit mond viszont a propaganda, csak szépen, gyorsan. Jó, van ez így. Jellemző Mandiner címlap, mostanság. Élő Radics Gigi koncert, és Lentulai Krisztiánnal beszélgetnek. Hát ez még, figyelj, erre még mehettek, hogyha érdekel titeket, még van idő, hogyha ja, időben nézitek. Ne, hát 22-én van. Ja, ez, aha, jövő. Jövő csütörtök. Most egy mai idő szerint. Nagyon jó. Szóval akkor most már ezt is tudjátok. Radics Gigi koncert, és Lentulai Krisztián. Elég random, nem? Ezt így összesorsolta, mint a polgármester a alpereseket. Ja, igen. Mikor lesz már egy olyan mutatvány, hogy Iron Maiden koncert és Szijjártó beszélgetés. Két legenda. Igen. Szóval Magyar Péter nemrég még azt mondta, hogy neki megfelel Simeonék frakciójával való szorosabb együttműködés. Ezt most megint nem lesz egyszerű kimagyarázni. Magyar Péter a magyar gyűlölő Simeonnal haverkodik. Azzal a Simeonnal, hát azt fúj, magyar nem támogatná semmibe. Ezt a magyarázás. Orbán Viktor megdicsérte Simeont, azt tudtad? Az jó. Hát Brüsszelt el kell foglalni, hogy a nemzet a szuverén erők, ugye, hogy ne a fejünk felett döntsön. Ja, igen. Mm-hmm. Ja, akkor nincsen gond. Simeon, de azt tudtad, hogy jó. Magyar Péter megdicsérte a Simeon? Micsoda? A ukrán megrendelésre. Igen, de az Orbán Viktor is megdicsérte a Simeon. Hát... De igen, szóval amúgy azt is mondták az egyik honfitársunk ott a Telex kérdésére, hogy állampolgártársunk, hogy hát, hogy ez a Simeon még akkor, hát ez még nem volt politikus, még most kezdi, és akkor... Ezek kezdte majd a politikai karrierjét. Kinövi ezt a benő magyar gyűlölet. De akkor annak mi baja van a Magyar Péterrel, aki ezt mondja? Hát, hogy beleig romlott. Azért bolond, mondta a Gulyás, hát ő régóta ismeri. Bolond, mindig is bolond volt. De a Simeon mindig is magyar gyűlölő volt. Jaj, lárifári. Majd most benő a feje lárja. Majd mikor Brüsszelt elfoglalják. Nagyon jó, hát ezt is megfejtettük. Okay. Nézzenek oda. Nem tudom, hallottátok-e ezt Radics Gigi koncert, és nem az Iron Maiden-en együtt lesz, úgyhogy bár mind a kettőre lehet menni. Korán örült az ellenzéki média, bezzeg országok GDP-je alakult a magyarnál rosszabbul. Na, még van szarabb nálunk. Korán örült az ellenzéki média. Javuló tendencia, Magyarország elkerült a mélyebb gazdasági visszaesés. Tehát az már javuló tendencia, mikor a mélyebb gazdaság. Jó, oké. Okay. Lássuk a bezzeg országokat. Portugália és Szlovénia. Ezek híres bezzeg országok, nem? Az EU-ban. Zászlóshajói. Szlovénia és Portugália. Portugália kicsit talán kevésbé. De amúgy mibe? Mármint, hogy gazdasági növekedésbe bezzeg országok, vagy teljesítménybe, vagy mibe voltak bezzeg országok? Szlovénia, vagy mi? Szlovénia. Hát Szlovénia az mindig is. Szlovénia mindig is azért itt a Balkánon egy bezzeg ország volt, akire lehetett mutogatni, hiszen nyilván legkevésbé dúlta föl a török, leginkább volt közel a nyugathoz, ugye a jugoszláv, hát a felbomlott Jugoszláviából is, ugye ott volt egy tök nagy része az iparnak. Nyilván amúgy, tehát jobb helyzetbe léptek ki ebből a fordulatból, tehát még a délszláv háború is a legkevésbé dúlta föl őket. Ezek után nyilván a környező országok képest azért jó helyzetben voltak. De az, hogy most csökkent a GDP, nem mondjuk tudom, egy hogy negyed ettől év akkor... ezt az eredményt, ezt hisz. Tehát, hogy... Hát igen, de amúgy az az érdekes, hogy az utóbbi időben viszont növekedett a GDP-je. Uh-huh. Nem pedig úgy, hogy csak így egy helyben állt, és akkor és de most már két éve, igen. És Portugália, ő is bezzeg ország? Mert én nem azt hallottam, vagy olvastam, hogy azért, tehát nem az EU gazdaság zászlóshajója a Portugália. Híresen gyengelkedő Portugália? Hát náluk szarabb, úgyhogy igazából az, hogy nálunk nem mélyült el ez a visszaesés. De várj, itt azt írja, hogy Ausztriában is. Akkor azt miért nem mutatja? Éves. De nézd, nálunk a 0,4-et, egy 0,4 csökkenés, Ausztria már mínusz. Na. Így ránézel, és igazából nem gondolt, hogy ez egy mínuszos, csak ha olvasol is. Na, hát ez nekünk tök jó, mert nem mélyült el a gazdasági visszaesés. Nagyon jó. Köszönjük Nagy Márton kemény munkáját, aki most már harmadik éve ígéri a rajtot. Nem érted, el fog jönni, egyszer el fog jönni, ne haragudj, egyszer eljön. Ándom csökken, akkor csak egy növekedés vagyunk, hogy lehessen mondani, hogy nem igaza megvan. Van, igaza lesz. Igaza lesz, igen. Na. Nincs megállás, tovább erősödik a forint a csütörtöki bejelentések után. Jól indult a péntek reggel a devizapiacokon. 402 forint az euró. Nagyon és mennyi jó. Volt, hogy ez az erősödés? Hát már felment megint 410 fölé. Amúgy tényleg jó. Hát az erősödés. És mi volt a bejelentés? A BYD? Úgy tűnik. Legalábbis a Mandiner így fejtette meg. 150 új gyár. Az első megvan. Hát mind a 154 erősödik, akkor a Gyurcsány idejében volt utána erős a forint, mint akkor lesz. Mert ugye úgy működik a gazdaság, hogy szar, hát akkor 150 gyárat építünk, uh-huh. mint egy ilyen stratégiai játékban, amikor így azért kevés az arany, ahogy akkor darab építek még faktorit, és akkor a gold per turn az így több lesz. Aha. Úgy látszik nálunk is ez a szakmai hozzáértés, legalábbis miniszterelnöki oldalról, hogy 100 új gyár program után csökkent a GDP? 150? De még nem épült meg a 100 új gyár. Nem érdekel. Tehát ezekben a stratégiai játékokban az az érdekes, én egy csomót játszottam ilyenekkel, Varna, tudom, hogy te is, de hogy tudod, hogy így véges változó van a játékban, hogy tudod, mivel ez egy játék, hogy lehessen vele jól játszani, és ne az legyen, hogy csak így fogod a fejedet, hogy hát ez kurva bonyolult. Lehet, hogy ő szarra játszott. A kormányzó.hu-val. Ez jó, 20 éves. Én az játszottam, az olyan volt. Építettél, és akkor jött az arany. Nem fogyott el. Mindig egyre több volt. A miniszterelnök nem Starcraft az ott, ahogy elfogytak a kristályok. De mi, a Starcraft se lesz soha olyan bonyolult, mint a valóság. Ez a problémám csak, hogy lehet játszani ezekkel a játékokkal, és én meg is nézném az Orbánnak a Hearts of Iron 4 streamjét, meg a Crusader Kings streamjét játszhatna a Nessájjal, de ettől még a világ az egy kicsit bonyolultabban működik, és folyamatosan változik. 150 új gyár! Ja, hol? De, 150 épül. Putyin lemondta az ENSZ-kivel való tárgyalást Isztambulban. Szijjártó felszólított a Brüsszelt, hogy ne akadályozzák a békét. Rohadt Brüsszel! Már megint a fejünk felett döntenek, hogy Putyin ne menjen el a csúcs találkozóra. Nem lesz Putyin-Zelenszky csúcs találkozó. Jó van, ez történt. A von der Leyen. Szóval volt róla szó, hogy lesz Putyin-Zelenszky találkozó. Annak ellenére amúgy, hogy a Putyin ugye jogszabályt hozatott arról, hogy ne tárgyalhasson Zelenszkyvel Oroszországban, hát ez már ez azért, is azért a Putyint annyira nem kötik a jogszabályok, nem? Talán tud hozni olyat, ami megváltoztatja ezt. Van egy olyan tippem, hogy így az orosz főügyészség így nem szünteti meg a mentelmi jogát, és hurcolják majd el Isztambulból. Vagy ugye esetleg a Nemzetközi Bíróság. Mm. Ki tudja, de ugye ez is azután volt, hogy a Starmer, a Macron, a Merz, meg a Tusk. A kokainista frakció? A kokainista frakció, ami, akik úgy derült ki, hogy kokainisták, hogy volt nekik egy papírzsebkendő. Hát olyankor az orrod azért csiklandoz. Azt tudtad, hogy mástól is lehet? Na, mi? Nem kizárólag kokainozás miatt fújhatja valaki az orrá. Azt tudtad? Végül is akkor, tehát ők felszólították a Putyint, hogy akkor most már érdemes lenne, tehát nyomást gyakoroltak rá, hogy jól lenne találkozni. Az ENSZ-kivel, és akkor a Putyin mondta, hogy nem kell nyomásgyakorlás. De találkozom. De most már mégsem találkozik, nem sikerült. Brüsszel megakadályozta. Megakadályozta, de az Zelenszky is mondta, hogy ő sem megy, és akkor így meg már végképp tényleg semmi. Nem lehetséges ez a találkozó, hogy összejöjjön. Pedig még ugye a Trump is a környéken van, és ahogy mennek a mémek az arab világba, hogy így öntik a pénzt az arabok, és Trump pedig így táncol a maszka. Kapott egy repülőt is. Hát jó, ezt ők akkor tudják, hogy hogyan kell tárgyalni az Amerikai Egyesült Államokkal, úgyhogy adnak igen, egy repülőt az elnöknek, pénzt szórnak rá, gondolom csovó tevét kap, meg ilyen táncolnak, ilyen hastáncos nők, ne, és ilyen akkor ilyen hajízés volt. A Redditen láttam, hogy teljesen szürreális volt. Oh. Jó, örült a Trump. Jó, hát ez érdekes. Hair flipping dance. Ilyen flipping is van. Dance. Miért vettem fel? Na mindegy. Ilyen is van. Az, hogy ajándékoznak neki egy repülőt, az lehet, hogy rosszabb. De jó van, mi történt még? Nyilván a nemzetközi hírekkel kapcsolatban majd még vissza fogunk térni, követjük az eseményeket, aztán mesélünk, de most itt csak egy említés szintjén érintettük ezt. Nyilván ez érdekes, hogy a Seattle elfelejtette a Zelenszkyt, a Putyint és a Trumpot itt bírálni, viszont Brüsszelt nem felejtette. A legenda. Legenda. Amúgy elfelejtette Zelenszkyt is bírálni, az igen. Is egyébként karakteridegen tőle. Ja, az pont az. Viszont az átláthatósági törvény javaslattal kapcsolatban várhatunk esetleg az Európai Bizottságtól is választ, vagy az Európai Uniótól választ erre, hiszen hatályon kívül is helyezheti akár az EU-s joggal való összeférhetetlenségre hivatkozva talán ezt a jogszabályt, hogyha megszavazza az országgyűlés. De ezzel kapcsolatban érdemes azt is észben tartani, hogy a szuverenitásvédelmi törvényre is már önmagában, tehát már ott is kérték ezt, hogy helyezze hatályon kívül, függessze fel, nem tette meg. Úgyhogy... Nem gonosz Brüsszel. Ne, most mégse olyan gonosz Brüsszel. Tehát ezt érdemes észben tartunk szerintem, hiszen például Karácsony Gergely erre bazírozik. Azt írja Karácsony Gergely, átadtam az Európai Bizottság elnökének írt levelemet, amelyben azt kérem, ha elfogadják az orosz mintára írt fideszes törvényt, azonnal indítsák meg annak felfüggesztését. Karácsony Gergely elkezdett politizálni, ígérgette, hogy itt megvédi a magyar szabad sajtót és a szólásszabadságot, és most akkor tett is valamit. A kérdés, hogy ezzel el lehet érni valamit, amivel teljesen biztosan el lehet érni valamit, azt higgyétek el, hogy ez nem Karácsony Gergelynek a Brüsszelbe repülése, bár ezzel legalább akkor tett valamit, ezt ismerjük el mindenképp, tehát nem ezzel van a probléma, hanem csak azt akarom nektek ezzel mondani, hogy tehát igen, vannak eszközök, vannak lehetőségek. Úgy tűnik, hogy akkor többen is próbálják ezt akadályozni, ezt a, hát igen, eléggé orosz mintájúnak tűnő törvényjavaslatot, de nem ez fogja megakadályozni a kormány kezét és a köztársasági elnök urunk kezét, aki ugye a nemzeti egységet megtestesíti, ugye tőled emlékszel, tehát aki olyan szépen testesíti meg a nemzeti egységünket, súlyok. Igen. Az ő kezét nem az fogja megakadályozni az aláírásban, hogy Brüsszelben mit mondanak, és nem is ennek kell, hanem annak kell, hogy mi, magyar emberek, mit mondunk. És hogyha elegen háborodunk fel, elegen hallatjuk a hangunkat, és hogyha esetleg úgy alakul, tesszük ki a lábunkat az utcára is, és mondjuk el ott is, hogy ez nem tetszetős, annál valószínűbb, hogy nem fogják ezt a jogszabályt átnyomni. Vagy az, hogyha esetleg átnyomják, akkor hogyan fogják használni ezt a jogszabályt? Ezt se feledjük el. Azért a népnek a felhatalmazása, az még mindig a népnek a felhatalmazása. Ők is pontosan tudják, hogyha itt sok százezer ember, vagy sok millió embert haragítanak magukra, akkor nem ők lesznek a következő magyar kormány. Ettől tartanak is, higgyétek el. Úgyhogy tényleg a döntés az a ti kezetekben van. Mindenkinek a kezében, aki szavazati joggal rendelkezik, vagy szavazati joggal fog rendelkezni az elkövetkezendő években, se felejtjétek el, akik még gimibe jártak esetleg, vagy szakiba, vagy elvégeztétek az általános, hogy lassan a ti szavazataitokra is mindenki fog számítani, az összes politikai párt. És ezt a hatalmat, ezt igenis a népnek a közhatalmát, az gyakorolni kell, nem csak 4 évente a szavazással, hanem közben is a véleményeteknek a kinyilvánításával. Ez lesz az, ami befolyásolni tudja azt, hogy milyen irányba fog elmenni az ország. Készülnek az emberek valami megmozdulásra esetleg? De amúgy lesznek megmozdulások vasárnapra is. Bejelentettek egy tüntetést a Kossuth térre, már 10 000-en visszajeleztek rá, és a Momentum is bejelentett egy tüntetést. Hatházi Ákos kedden fog tüntetni a Fővám téren. Úgy emlékszem, hogy kedden megint. Fejben, hát ugye keddenként szokott. Keddenként szokott, hát akkor valószínűleg. De most a Fővám téren lesz. Akkor gondosan mindenki külön, ez nem váltak be annyira ez, amikor mindenki külön szervezett egy megmozdulást. Kedd 17 óra Fővám tér, a hatházi, nem szerda. Jó, hát mindenki akkor kiválaszthatja magának legjobban tetszőt, meg elmehet akár az összesre is, viszont igen, amúgy én is azt gondoltam, hogy lehet, hogy érdemesebb ezt egy kicsit így átgondolni, és azon, tehát arra emlékeztem vissza, hogy mondjuk a gyermekvédelmi tüntetés, ott azért egy hét volt felkészülni. Mindenkinek megvegye az IC1-et, meg nem tudom. De az se biztos, hogy amúgy ezt az utcán való tüntetések fogják megoldani, de az biztos, hogy erre van ereje. Érdemes készülni. Azért a internetadóból meg lehetett tanulni, hogy egy hatalmas tömegnek van ereje. Mikor? Június valamikor szavaznak róla, szóval lehet, hogy érdemes a felé. Hát ez elvileg hétre. Ugye, tehát ahogy benyújtotta a Halász János a törvényjavaslatot, már az volt a kérdés, hogy jövő hétre ez érvényben lesz ez a jogszabály. Ez volt a kérdés, most pedig ott tartunk, hogy hát majd valamikor. Úgyhogy a közfelháborodás az igenis visszatartja őket. Hogyha igaz is az a teória, hogy csak azért dobták be, hogy nem magyar Péterről beszéljünk, meg a Simion Orbán endorsementről. Egy MNB botrányról. 100 milliárdok eltűnése. Vagy akár 1000. És arról, hogy nem számolják föl mégsem. Működik amúgy. Nagyon sok mindenről kell beszélni, csak az a kérdés, hogy tényleg hogy lehetne elmenni amellett, hogyha azt mondják, hogy oké, most beszélgetünk itt arról, hogy mennyi pénzed hova került, meg ezért így ültök az asztalnál, és aztán azt mondják, hogy na jó, akkor tartsd ki a kezedet, és itt egy bilincs, és meg fogunk bilincselni. Te a demokratikus vitát próbáltad befolyásolni. Meg fogunk bilincselni, itt van egy baseballütő, ezt is kirakjuk az asztalra, és így elkezd így valaki csapkodni a tenyerét egy baseballütővel, és akkor muszáj azért arról is talán beszélni, nem? Hogy kinek a tért kalácsa lesz elütve, vagy nem elütve. Szóval igen, ilyen szempontból persze lehet azt mondani, hogy gumicsont, csak akkor, amikor meg átmegy ez a jogszabály, és aztán utána elkezdik alkalmazni, és akkor meg már lehet, hogy egy kicsit késő lesz erről beszélni. Szóval érdemes képbe lenni. Ez van, tájékozódni kell. Sajnos nem ezért tudunk más tenni. Igen, ezért. Mi pedig ebbe próbálunk segíteni, mert mi is szeretünk tájékozódni, és szeretnénk, ha minél többen szeretnének tájékozódni. Miért ne kéne minden ilyen esetben felszólalni és kimenni az utcára, és hogyha sokkal kevesebb disznóságot követne a kormány, és majd lesz egy olyan kormányunk, aki nem fog ennyi disznóságot elkövetni, akkor majd elég lesz néha felháborodni és utcára menni. Azt mondja, kérdezz csak, amíg még kérdezhetsz, a KDNP baranyai elnöke a Telex pécsi tudósítójának. Keresztény ez polgári. Ez egy demokratikus megnyilvánulás a keresztény demokrata néppárt egyik képviselőjétől. Baranya megyei elnök. Csak Pécs... Nem néz ki jól, hogy idézzek valakit. Csak pécsi, baranyai KDNP mondta, majd visszakérdezett. Itt Pécsen nyújtották be ezt a javaslatot? Én teljesen a mai közgyűlésre fókuszálok. Nem tudom, miről van szó, mondta Kamarás Péter. Tudom, a politikus úr nem tudja, miről van szó. Most nem olvasta a híreket. Ott van az asztalán, mint a Gulyás szokta ezt mondani, hogy, de még nem olvastam el. Ez egy nagyon jó mondás, hogy de mondta valaki, hogy nem olvasta a törvény javaslatot, és azt szerintem nem rossz mondás, de attól még a sajtóból sok mindenről lehet értesülni. Valószínűleg látod belőle részleteket, kifogásolhatunk. De ő nem, hát ő Pécs ügyekkel foglalkozott. Pécs. A Volvo géttel? Nem biztos, nem, mi? Az, hogy hol milyen zebra felfestés. Így van. Az, hogy egy padot át tudnánk adni esetleg valahol, vagy egy kukát? Egy kukát, igen, így, mert vágjuk. Hajlja haza. Igen, nem tudom, hogy mi lehet olcsóbb, egy kicsi kilincset cserélnek a polgármesteri hivatalon, és akkor így átadják, esetleg még azt lehetne. Nem tudtuk meg, de azért az, tehát ennyire ne legyen értesült valaki Baranya megyei KDNP elnökként, hogy azt mondja, hogy kérdezz csak, amíg még kérdezhetsz, és de nem érzi azt, hogy ennek van egy áthallása. De várj, akkor mégiscsak tudja, hogy de lehet, hogy nem van. Tudja, ja, lehet, hogy csak az volt, hogy így ment így valahol, kérdezz, amíg még kérdezhetsz, mert nem kell. Igen, és a Telex dezinformációs hadjáratot. Kérdezzek, amíg kérdezhetek, ezt hogy érted? Nem tudom, miért történt valami. Nem tudhatjuk. Lehet, így történt, nem biztos. Nem biztos. Lehet, csak egy félreértés. De nagyon rosszul hangzik. Akkor viszont egy nagyon alkalmatlan, null felkészült emberről van itt szó. Oké, megvan Polt Péter utódja, a legfőbb ügyészség élén. Beterjesztett. Legalábbis igen, igen, de a Mandiner is már úgy cikkezett, hogy akkor ő itt ő a lehetséges utód. Legalábbis van mögötte egy jelentős szakmai múlt. Meglátjuk, hogy hogyan fog dolgozni. A Polt Péter alatt is dolgozott sokáig. Kabinetfőnök. Igen, stay tuned. Várjuk Nagy Gábor Bálint, végül is ő lesz egyáltalán a legfőbb ügyész, és hogy milyen munkát fog végezni. Polt Péternek, hát köszönjük az épületes munkát. Igen, amúgy ez egészen elképesztő, hogy a Polt az a 30 rendszerváltás óta eltelt 35 évből 21 évet ő volt a legfőbb ügyész. Ezt el kell mondani. Jó, de Orbán Viktor meg a miniszterelnök. De ő kevesebbet volt miniszterelnök, mint a Polt legfőbb ügyész. Ja, igen, mert ő 2006-ig volt a Polt. Így növünk föl, hogy ezek az emberek, ezek az emberek az életünket. Ezek egész életünkben ott vannak. És hát nem mondanám, hogy a jó munkát végeztek. Én úgy gondolnám laikusként, hogy azért valószínűleg lehetett volna több grabancot elkapni. Ki lehetett volna vizsgálni például a Tiborcnak az ügyeit? Az Edi Osszal? Az Olaf vizsgálta. De aztán, mint hogyha csak kifizette volna az állam. Nem lett semmi kivizsgálva. Érdekes. Ezeket az MNB ügyeket. Volt néhány ügy. A Hatházinak az Instáját meg a Facebookját tudjuk ajánlani. Facebookot vissza lehetne tökélni. Igen, ott egy pár ezer ügy így kidőtt. Jó, mindegy. Vannak. Hát, megvan az utód. Nagy Gábor Bálintnak sok sikert, lesz dolga valószínűleg. És reméljük kevesebb olyan döntés lesz, hogy bűncselekmény hiányában. Ja. A nyomozást megszüntettük. És reméljük, hogy már az valószínűleg az ügyészségem múlik, ugye a K. Endre, akiről videófelvétel van, hogy a szabadon bocsátása után pár héttel ugyanazt a bűncselekményt elkövette, amiért börtönbe került, még tart a nyomozás. Mert hát most egy videófelvétel van róla. Hát jó, még nem nézték meg. Ez... De most igen, lehet, hogy még nem tartanak ott. Még nem tudom, mit nyomoznak. A Völner Igazad van, akár a Völner Sadl ügy, vagy hát ugye a Rogán, Barbie, Ádám kérdéskör, hogyan, tehát hogy akkor a hangfelvétel a Varga Juditról, Magyar Péternek, hát nem tudjuk, ezekkel kapcsolatban azért nem terült ki minden. De legalábbis nem hozták nyilvánosságban. De most tiszta lappal indulunk. Igen, biztosan minden teljesen megkívánunk Nagy Gábor Bálintnak. Jó, van ez így. Nézzünk meg egy érdekes témát, amíg még van erre időnk. Tehát, hogyha látok egy szakmai kérdést, akkor azért próbálok ezzel foglalkozni. Viszont nagyon hirtelen került ez így az utolsó pillanatban a látókörömbe, úgyhogy meg az is lehet, hogy már okafogyott lett ez a kérdés, de minden esetre beszéljünk a magyar erdőkről egy kicsit. Mégpedig egy olyan téma kapcsán került most előtérbe a magyar erdőknek a sorsa, hogy egy salátatörvényben néhány változtatást akarnak hozni a magyar erdőtörvényben, és szerintem itt egy rendkívül bonyolult kérdésben vagyunk. A WWF kapcsán került most ez az én látókörömbe ez az ügy. Azt írja, ez pont a 24.hu egy cikk, hogy veszélyben az erdők, így tiltakoztak a tervezett tarvágások ellen. Részvevők feküdtek a tarvágott területbe, hogy testben és lélekben kapcsolódjanak ahhoz, ami sérült. Egy törvényjavaslat kapcsán tiltakoztak emberek, úgyhogy kifeküdtek a tarvágott területekre. A tarvágás az nagyon régóta osztja meg szerintem a közvéleményt, hiszen azt látni, hogy egy erdőben egy rész az teljesen le van vágva, az sokakban az erdőirtásnak a gondolatát meríti fel, az jut eszükbe, viszont a tarvágás az egy nagyon fontos része amúgy a magyar erdészetnek, és nyilvánvalóan a WWF is ezt leírja, hogy sok tekintetben ezzel semmi probléma nincs. Viszont történt egy olyan eset is, az Alföldön egy tölgyest sikerült tarra vágni. Ráadásul azt mondja, idén áprilisban tarra vágták az Alföld egyik legöregebb erdőrezervátumának jelölt tölgyesét, ami hát talán tényleg egy szakmai hiba volt. Ami az érdekes szerintem ebben a kérdéskörben az, hogy például milyen egyeztetések történnek. Nem annyira hall erről az ember. Nem annyira sok információ jut ki. Nyilván, akik rázzák a vészharangot, őket lehet hallani, például a WWF, védett erdeink letarolása, ezt a törvényt nem szavazhatják meg, állj ki te is az erdők mellett, mondja a WWF, és indított egy petíciót is. És akkor itt térjünk vissza arra, hogy mit mond Lázár János erről a kérdéskörről, természetesen nem az erdőkről. A 444-nek nyilatkozta, hogy igazából még ő se látja, hogy mi lesz ennek a jogszabálynak a vége, mi lesz egyáltalán a szöveg belőle. És ugye? Mi a szándék, azt se látja? Hát úgy tűnik, hogy azt se. Nem hát beszélték meg? Azt elmondja, hogy az, hogy legyen átlátható. Hogyha ő olvas egy újságot, akkor ő szeretné tudni, hogy azt ki finanszírozza. Ja, most már én még az erdőkről beszéltem. Ja, bocsánat. Nem, hanem csak ennek mentén, tehát ugyanúgy, vagy hát ez még sokkal inkább, ez aztán tényleg sehol nem lett megfuttatva, ez egyszer csak bedobta a Halász János, nyilván biztosan ő idegépelt, azt mondta, hogy ez szerintem jó lesz, és akkor így benyújtotta. És akkor még Lázár János is ezt magyarázza, hogy ő se tudja, hogy mit fog ez a jogszabály okozni, hova fog ez vezetni, milyen kérdéseket vet föl, hát nem lehet tudni, de ő azt szeretné, hogyha átláthatók lennének az újságok. Az más kérdés, hogy a 444 a Telex közzé teszik ugye ott, hogy ezért, hogy hogyan működnek a Partizán. Ez nem átlátható. Nem. Kinek? Mit kértek ezért cserébe? Mit kértek? A támogatásért cserébe? Nyilván Lázár János soha semmit nem csinált még úgy, hogy saját kútfőből kitalálta volna, hanem csak támogatásért cserébe. Nem tudja értelmezni. Gondolom, hogy ez lehet mögötte, vagy mi más lehet? Hol van minden támogatótól a két tanú előtt aláírt nyilatkozata, hogy ő nem akarta befolyásolni a támogatottnak a igen. véleményét. És hogyha ezzel van írva... Ezzel mit nem lehet? Elhisszük. Csak úgy elhisszük. A két tanúnak meg ennek, aki azt mondja. Vizsgálja ki. Szuverenitás Védelmi Hivatal. Itt van, igen. Az átláthatóságot én nem tartom antidemokratikus lépésnek azokkal szemben, akik maguk is folyamatosan átláthatóságot és transzparenciát kívánnak. Szerintem a magyar sajtónak, a magyar civil szervezeteknek, akik a közélet befolyásolásában részt vesznek, most csak rájuk vonatkozik nyilván, mert egy szociális szervezetnek, egy egyház, aki külföldről kap forrást, annak föl sem merül a lehetőség. Hát az egyház nem szokott a közvélemény befolyásolni, az nem egy olyan szerepet vállal, nem? Például az Orbán szülinapjára tartott mise, ami megint lesz idén? Hát vagy csak simán egy mise, ami vagy elmegy. Vagy csak a atya? De nem, hát bármi. Tehát, hogy a prédikálás az befolyásolja, nem? Közvéleményt, az ott lévő emberek véleményét valamennyire, nem? A demokratikus vitát megnyitja. Elvileg nem ja, kéne. Nem. De amúgy elvileg tényleg nem kéne. Azért, mert a kormányzat erre hivatkozik, a keresztény értékekre, attól még nem kéne. bizottsági javaslat, hogy ez aztán ilyen majstrom, nyilvántartás, nyilvánosság, vagy éppen szankciótársul. Ez egy javaslat, amiben még döntés. Ez egy javaslat, ami mindenféle joggal szembe megy. És teli van hibával. Nem egyébként. Tudjuk. Hát de volt. Nem tudjuk, de hát hogy még hogy fog kinézni a vége. Ja, igen, nem még tudjuk. Csak benyújtotta. Mondjuk előtte lehetett volna mondjuk akár átnézni, nem? És akkor ezeket így... Nem tudjuk. Rég volt már a igen. Nem tudom, jogász. Nem nagyra tudom, tartja viszont, a, mindig jó elmondja. Barát. Jó barátom. Aha, tehát a hír adás az a meggyőzni akar valamiről? Tehát amikor én leírom, hogy a Lázár Info mit mondta a Lázár Infón, hogy a Lázár János mit mondott, hogy azért befolyásol, a saját nézetén akarom valakire ráerőltetni? Vagy amikor új kiskecske születik az állatkertbe, akkor... Akkor az vagy amikor az Orbán Viktor családi és baráti köre pofátlanul meggazdagodik, és ki tudja, hogy hogyan, akkor az... Ezt most miért mondod? Látom. Milyen külföldi benyomás hatására? Press van. Jó, de ez most is kiderül. Azért az átláthatóságot azoktól, tehát most nagyon elmondta 25-ször, de hogy ő az a kormányzat, aki ugye évekig pereskedni kell, hogy kiadjanak közszerződéseket, utána a bírósági ítéletet, hát először a bírósági ítéletet nem hajtják végre, utána miután már minden létező bíróságon kiadták, jó, akkor mit csinálnak? Elküldik egy pendrive-on egy beszkennelt, kinyomtatott, kihúzott, olvashatatlan szart. 1 milliószor eljátszották ezt. Ott annyira nem volt ez fontos. Ahol ugye a mi adóforintjainkból gazdálkodik a általunk felkért képviselő. Ott magántőke de alapok, amúgy elküldték. Amiknek a tulajdonosai magántőke alapok. Ja, igen. Soha nem fog kiderülni, hogy ki van közpénz jellegét. Igen. Ott átláthatóság megvolt, mert ugye közpénz, és utána már nem. Igen. És onnantól meg már nem kell átláthatóság, mert nem közpénz. Hát nem. Ugye az Alkotmánybíróság szerint nem. Ezzel kinek a nyomására mondják ezt? Ezzel kapcsolatban tegnap a Partizánon hallottam, hogy Tibor Istvánhoz valószínűleg még 200 milliárd közpénz így köthető, hogy magántőke alapokon keresztül az ő érdekeltsége kezeli azokat a magántőke alapokban lévő állami 100 milliárdokat. És ez csak, amit fel tudtak már göngyölíteni, és a Válasz Online-os újságíró mondta, hogy ez az, amit ők alá tudnak támasztani iratokkal. Uh-huh. 200 milliárd forint a 150 milliárdos vagyona mellé, amit a Forbes felmér. És ezt ő kezeli. Átláthatatlanul. Átláthatóság. Mikor mondja az influencereket. Mennyi minden volt, és amúgy csinált valami hasznosat valaha valamelyik posztján. Minden volt. A MÁV-ot nem sikerült megcsinálni. A MÁV-ot, meg a bürokrácia csökkentésre sikerült. De másokra, akik esetleg influencerként, a digitális térben vélemény megmondóként, véleményvezérként befolyásolják az embereket, azokról nem tudjuk, hogy ők például kitől kapják ehhez a pénzt, vagy a forrást. Ez nem gondolom. Nem, a szólás szóval... Hogy el kell merjön, mondani, hogy kitől kap pénzt egy... Az a felvetés, tehát biztos, hogy kap pénzt. Biztos. Ugye, tehát, hogy olyan nincs, hogy én most itt szabad akaratomból bejövök, és itt beszélgetünk. Uh-huh. Nézzük a híreket, elmondjuk a véleményeket, ez lehetetlen. Valaki pénzt ad nekünk, és mi az ő véleményét itt a digitális térben, ugye, hát a közvéleményt ezzel befolyásoljuk. Lehetetlen, hogy ez csak a saját véleményem, vagy a világ nézetem. Ez elképesztő. Ez ilyen nem lehet. Bizonyítson be. Ki fizet? Ki honnan tudjuk, hogy nem? Te a szólásszabadság jogoddal élsz. Minden papírt bemutatsz, hogy milyen pénzt, honnan, hogy kaptál, minden, az összes javadat bemutatod, azt mondják, ó, hol van a pénz? Hol van a többi? Nincs több. Hát hol van nem, a pénz, többi? De nem, a pénzt látják. Hol van az, hogy mi cserébe te mit adsz? Nem. Hol van az a pénz, amit azért kaptál, hogy ezt mondjad? Te digitális világban influencerkedni, a véleményét elmondó. Hát ez, Elképesztő. Tudni szereti a Lázár János. Az, hogy a Batidai kastélyhoz vezető út hogyan lehetett, hogy azt megcsinálták, de más nem. Az, hogy akkor honnan, milyen vagyon, hogyan, mit kezel, szétmész, hogy mit? Nem. Semmi más nem érdekes. Aki átláthatóság 46 ingatlan... Elmondja a véleményét. Kifizeti. Miért mondja el? Saját vélemény, az biztos, hogy olyan nem lehet. Az nem lehet. Lázár János elmondta, hogy ő az influencereket is szeretné ebben látni, hogy akkor a finanszírozás az hogyan történik, honnan van. Honnan van? Honnan van? Kinek mi a véleményét? Bű? Kinek a véleményét itt mondjuk? Mi bű mondja el valaki a véleményét, ugye? Hogyan tud beülni egy kamera elé, egy mikrofonnal és elmondani, hogy szerintem az a jó, hogyha az állam az a köz érdekében, a közjavára működik. Kinek az a jó, érdekében? Hogyha minisztereink, akik havi 2-3 millió forint bevételük, 10 év alatt nem lesz 46 ingatlanok. Hát jó, de mondjuk 10 év még 2 volt. Ja, szépen. Nem lesz, meg nem lesz kastélyuk. Ez lehet az üzleti érdekel. Igen, eladtam a részvényemet a Fitfasz CRT-be, a Strala meg Tralala érdekeltségemet. Nem baj, ő adott be vagyonbevallást, ugye volt az a honatyánk, aki bevallott, hogy van egy sportszelete, ennél többet nem hát tudhatunk meg. A legenda felesége, ugye, akinek a belső építési cége, milliárdos bevétel, se honlap, se telefonszám, semmi nincsen. Hát szájról szájra terjed. Ez egy jó szakember, az szájról szájra terjed, igen, igen. Hát igen. Átláthatóság. Jó lenne fölhívni az átláthatóság. De bevétel az megvan, igen, igen, igen. Aha, jó lenne, hogyha lenne átláthatóság ilyen téren is, például a politikusaink és az ő körülöttük lévő embereknek a vagyona terén. Ezt lehet, hogy ezt Lázár János nem fogja kikövetelni nekünk, de azt, hogy nem is tudom, hogy honnan fog ezt számítani, tehát ez a Reddit szabályok szerint, hogyha van 10 000 követőd, akkor már nem csak van a bivasárnapon vagy, akkor ha vonatkozik rá, de a szuverenitásvédelmi hivatal vizsgálata, és akkor alatta meg nem. Miért nem beszéljük majd ezt át előbb, mielőtt Lánci, jogszabály lesz ebből? Majd a Lánci ezt szakmai alapon eldönti. Vagy jó. Úgy, akkor már meg is nyugodtam. Híresen bizonyítékok mentén dolgozik, mint a 444. És nem pedig ellentmond a saját jelentéseinknek, amit el se olvasott. Ja. Biztos elolvastam. Most ott volt az asztalán, de aznap még nem olvastam. Ja, hát igen. Mint a gulyás. Na jó van, hát várjuk a fejleményeket ebben, várjuk Lázár János további remek aranyköpését. Nem tudtuk megnézni azt a részt, hogy hogyan viselkedik ezen a lakossági fórumon, hiszen ismét csitítgatnia kellett a paradicsomkaróval a népet. Ez már szokásos Lázár infós mutatvány. Megnézhettük, mi van a propagandában, egy kicsit körbenézhettünk, hogy mi történik körülöttünk. Az erdőkben. Akár az erdőkben, fülette. Bár hát már... Hát és a legendát is láthattuk. Több legendát is láthattunk, én azt gondolom. És néhány legendát meg fogunk nézni még a jövőben is. A jövő héten még mindig tudtok a szolnoki, és talán még a szegedi célnagyár turnéra is jegyet venni, a Tixán, ott megtaláljátok, meg nyilván a leírásban is itt vannak a linkek. Tudtok minket támogatni, hogyha a Patreonon támogattak minket, vagy hogy a Kopasz Chimpanz merch-öt vesztek, amiben aztán megjelentek a Cérnagyár turnén, amikor beszélgetünk, vagy akár a Legyen minden jón az én stand-upomon, amit még Budapesten lesz jövő szerdán egy, Veszprémben már nem kaptok egyet, de Győrbe 30-ára még vannak, és nyilván arra is el lehet jönni a Kopasz Chimpanz merch-ötökbe, aminek a megvásárlásával pedig a Fókusz Stúdió munkáját segítitek, majd a nyilatkozatot töltsétek ki. Közjegyző vagy két tanú előtt. Igen, természetesen, és azzal is tudtok támogatni minket, hogyha amikor az ipon.hu-n vásároltok, akkor a jól van, ez így kosárkódot használjátok, de leginkább azzal tudtok minket támogatni, hogyha továbbra is néztek minket, követtek. Ádámék éppen forgatnak a fókusz csoportra újabb kiváló tartalmakat, és jön még a válságstáb, az pont. Pont ma. Hát mire ez kiment, már kim van az új válságstáb. Tényleg, igen. A Twitch-eseknek ma este. Igen. Többieknek tegnap este. Úgyhogy nézzétek azt is, kövessétek a Fókusz Stúdiónak a csatornáit, és térjetek vissza a Jól Venzire jövő héten, mert mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?